خیلی وقته که دیگه دلت واسم تای نمیشه، گل ابریشم من گل که دل سعی نمیشه. خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونه شم. تو میای تموم میشه هر چی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه. زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه. مثل تو عاشق عشقم منو بیگانه نده، باز یه روز دستای گرمت رو به دستام برسون. با خودت عشق بیار گذشته هامو بسوزم، میدونم باز یه روزی تموم میشه فاصلم. تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه. زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه. تو میای انگار از یه معبد عشق قدیمی، از یه شعر عاشقونه صمیمی، از تو پرواز پرستوهای عاشق، از رو گل برگای معصوم شقایق. انگار از یه معبد عشق قدیمی، از یه شعر عاشقونه صمیمی، از تو پرواز پرستوهای عاشق، از رو گل برگای معصوم شقایق. خیلی وقته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه، گل ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه. خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونه شدم. تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه. زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه، زنده باد هر کی هنوز یه عاشقه.